Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Gézát hallják, és mellettem itt ül mindjárt Vidor Ferenc professzor úr. Nagyvárosi dilemmák című műhelybeszélgetés sorozatunkat folytatjuk. Műhelybeszélgetés, mert amiről beszélni szeretnénk, az nem egyszerűen egy előadás, vagy néhány témáról, hanem az urbanisztika húsba vágó kérdéseiről próbálunk eszmét cserélni, amelyek néha nagyon elméletinek és elvontnak tűnnek, hanem az életünket annál jobban befolyásolják. Így például mai témánk, amik a rövid és hosszú lejáratú tervekkel, projektekkel és hasonló épített, nem épített és tervezett dolgokkal fognak foglalkozni. Talán indításként mindjárt hadd vessek be egy konkrét témát, és ebből te ki fogod tudni bontani azt, hogy mire is szeretnénk kilukadni. A mai újságban lehet olvasni egy tervezetről, hogy a belvárosba, illetve Budapest belterületein meg szeretnék szüntetni az ingyenes parkolást az ott lakók részére is. Azzal a indokkal, hogy több autója van az ott lakóknak, mint ahány parkolóhely létezik. És a cikk megemlíti, hogy vannak már olyan extrém esetek is, hogy néhányan lakást vásároltak a belvárosban csupán azért, hogy parkolhassanak, gondolom, a munkahelyükön, ami a belvárosban van. Ami hát enyhén szólva egy tervezetnek, a parkolásról szóló tervezetnek a célját egészen messzi távlatokba, hogy mondjam, mutatja, hogy beleakadtam ebbe a gondolatba, hogy messzi távoli dolgok történnek, aminek semmi köze a parkoláshoz. Ezt akartam ezzel mondani. Hát én azt amit gondolom, nem terveztek. Igen, én azt gondolom, hogy ez a kérdés, hát ennek a kérdésnek valóban napi, és nem csak napi aktualitása van. Budapest is lassan, illetve most már egyáltalán nem olyan lassan fölzárkózik a nyugati nagyvárosokhoz, hogy olyan mennyiségű autó van már a fővárosban, sőt, az agglomerációban, és lassan-lassan az egész országban. Ezt azért teszem hozzá, mert az agglomerációból is óriási aránya a Budapestre való közlekedés, sőt, vidékről is, amivel egyre nehezebb megküzdeni. Most itt sajnos az a probléma, hogy a gépkocsi mennyiség nagyjából eléri előbb vagy utóbb most már a nyugat-európai nívót, de a gazdasági, a pénzügyi háttér mindannak a biztosítására, amit a gazdag nyugati országok megtehettek, mit mondjak, a főútvonalak egyirányosításával, például Bécsben, vagy Párizsban, vagy másutt is. És sok más egyelőre még a közlekedésen belül maradva, tehát a technikai föltételeket biztosítva, de ettől mi még nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát megküzdeni azzal a problémával, hogy ez az óriási mennyiségű autó itt van az országban, és egyre növekszik a számuk, ugyanakkor parkolóhely kevés van, és ez nem most a parkolási probléma, meg egyáltalán a túlzsúfoltság, a egyre növekvő dugók, nem csak az útjavítások miatt, szinte egy-egy, most már majdnem azt mondtam, hogy csúcsforgalmi időszakban, de lassan-lassan ott tartunk, hogy szinte egész nap előfordulhat, és nem csak az útépítések miatt, hogy bizonyos városrészekben folyamatossá váltak a dugók. Hogy ennek a megoldásának a keresése milyen alternatívákat vet föl, hát arra érdemes néhány szót szólni. Most a kulcs probléma az, a kulcs téma az, hogy a megoldásokat az adott ágazaton, tehát a közlekedési és a technikai ágazaton belül keresik nagyon sok felé, és többé-kevéssé keresik nálunk is. Tehát a közlekedési szakembereket megkérdezik, a közlekedési szakemberek erre azt a választ adják, hogy ugye, mit tudom én, utakat tovább kell építeni, még több utat kell építeni, még több, még garást kell építeni a városban, és hadd ne soroljam még ezeket a feltételeket. Fölmerült az, és a polgármester, a főpolgármesternek korábban nagyon komoly és szép kezdeményezései voltak, hogy kiépített, legalábbis részben kiépítettek bicikliutakat, kerékpárutakat, bízva abban, hogy a lakosságnak legalább egy töredéke, nem is nagy százaléka, a autója helyett már csak egészségi szempontból is kerékpárokat fog használni. Hát ez nem igen vált be, szembe kell néznünk. Ez ugye ezek a terépárotok nem nagyon kapcsolódnak egymáshoz, tehát hát inkább kirándulási célra lehet jól használni. Is, mert ugye végig a Dunaparton, meg nagyon szépen... Mondjuk, aki munkába akar járni a belvárosba kerékpárral, annak azért ez nem... Hát annak azért ez elég igen. problémás. Nem is szólva arról, hogy a végén még azt is kiderítette, hogy egyfelől egészséges, hogy ugye sportol, másfelől beszívja azt a hát, hogy mondjam, nem nagyon egészséges levegőt. Talán még intenzívebben is. Talán még intenzívebben is. Tehát fele más ez a megoldás, és sajnos nem vált be szemben például egyes európai országokkal, Hollandiával vagy Dániával, ahol ugye nem egyszer cikkek jelennek meg, hogy a dán királynő vagy a holland trónorokos azok vidámon bicikliznek. 70-80 éves apácákat lehet látni kerékpáron, néha motorkerékpáron is. Úgy látszik, ez bizonyos tradíciókhoz is kötött, amelyik nálunk egyelőre nem működik, vagy nem igen működik. Na most a lényeg az, de visszatérve az alapproblémára, hogy talán úgy mondtam jobb szó híján, hogy a megoldásokat magán a közlekedési ágazaton belül keressük, vagy messze menően ott keressük. Ebben az újságcikkben, amire utaltál, és amit mutattál, abban arról is volt szó, hogy egyesek már képesek arra, hogy megvesznek egy lakást a belvárosban, csak azért, hogy természetesen megfelelő puszköltséggel az önkormányzatnak parkolási helyük legyen, ha közel van a munkahelyük. Én nem hiszem, hogy sok ember élhet ezzel, hiszen legfeljebb ez néhányat érinthet, de a probléma tagadhatatlanul fönnáll, hogy ha csak annyi parkolóhelyi engedélyt adnak ki, ahányan a fővárosban az adott kerületben laknak, már akkor is nem egy esetben előfordulhat, hogy az oda ingázók vagy közlekedőknek nem jut hely. Tehát úgy tűnik, hogy a közlekedési rendszeren belül, vagy ennek a gazdasági, a komplementer gazdasági témákkal nem igen lehet radikális vagy komoly változást elérni. Na most nézzük a másik oldalt, hogy mit lehetne tenni. Történtek ugyan kezdeményezések az úgynevezett P plusz R, ugye magyarul a P plusz R nagy parkolóknak a létesítésére, általában a tömegközlekedéshez, metroállomásokhoz, vagy villamos végállomásokhoz, például 56-os villamos végállomásához kapcsolódva, és valahogy rávenni a lakosságnak azt a részét is, amelyik megengedheti magának, hogy autóval közlekedjen, ennek ellenére, hogy ne használja az autóját, hanem tegye le az adott végállomáson, vagy az adott tömegközlekedéshez kapcsolódó térségben, és használja a tömegközlekedést. Eddig ez csak nagyon töredékesen vált be ez is. Ennek valószínűleg megint csak másik témára ugrok, szociológiai, meg társadalmi okai lehetnek, hogy nálunk a, hát jobb szó hiány mondanom, a presztízs szempontok, egy kicsit a kivagyiság, az nem engedi meg, vagy nem szívesen ül be egy bizonyos szintű vállalatvezető, vagy bankigazgató, vagy akár alacsonyabb szinten is, hogy ő ne a kocsiján, sőt a lehetőleg a presztízsét megmutató olyan kategóriájú kocsival közlekedjék, és átlépjen a tömegközlekedésbe. Ma már azért biztonsági szempontok is számítanak, mert valaki például a laptopjával közlekedik, ami önmagában több százer forintot ér egy kis táskába, vagy tudom én, sok pénzt visz magával, meg kereskedő, az nem szívesen ül be egy autóbuszba. Na jó, hát ez megint összefügg egy másik szférával, a biztonsággal. Tehát valószínűleg itt is lenne bőven tennivaló, bár ebből a szempontból a nyugati országok sem föltétlenül jobbak. Hát én jártam Párizsban, ott is elloptak tőlem valamit. Majdnem minden nyugati országban volt kisebb-nagyobb mértékben hasonló esetem. Tehát ebben a tekintetben a lemaradásunk talán nem olyan óriási, és hát legalábbis vetekszik sok-sok szempontból az úgynevezett fejlett nyugati országokkal. De visszatérve amiben okulhatnánk valamelyest. Én nem egyszer tapasztaltam, de most nem csak nyugati országra gondolok, például Törökországban, hát én ott dolgoztam, ott voltam a Közép-Keleti Műszaki Egyetemen, urbanisztikának a tanára, hogy ott a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a hallgatók, vagy akár a tanárok, és ott az egyetemnek valamelyik olyan szektorában, ahol a városközpont felé menők keresztül haladtak, ott álltak és integettek, és kértek egy úgynevezett liftet. Tehát aki kocsival ment, az minden további nélkül helyet adott neki, és szívesen bevitte a városba. Én azt hallottam, bár ezt konkrétan nem tapasztaltam meg, hogy még Amerikában is előfordul, hogy többen összeállnak, hogy akik kellő távolságra vannak a munkahelyüktől, vagy a munkahelyre járók közül, akik többé-kevésbé közel laknak egymáshoz, hogy valamelyest ezzel is csökkentsék. Én ezt személyesen tapasztaltam. Az autópályának a belső sávja, amit mi gyors előzésre szoktunk használni, az kifejezetten a társas utasoknak van fönntartva, tehát ott csak olyan ember utazhat, akinek az autójában rajta kívül van legalább egy vagy két utas. Például San Francisco. De az autópályán, tehát igen, az egész Silicon Valley-be végig, ahol mennek az autópályák, ez a rendszer, tehát ott nem gyorsan mennek, úgy mehetsz csak ott, hogyha nem egyedül az autóban, nem néhány embert viszel magad. Hát Amerikában közismert, hogy ott vannak ezek az óriási luxuskocsik, és a sebesség az limitált. Limitált, tehát szinte cammognak, ami európai közlekedésünkhöz képest. Úgyhogy ott egy állami... Egy kitérésként egyszer ott voltam Amerikában, New Mexico államban, és fölgyorsítottam talán 65 mérföldre, amely körülbelül 100, ugye 16-tal kell szorozni, körülbelül 110-115 kilométeres sebességet jelent, de ezen az autópályán 55 mérföld volt a megengedett sebesség, és pillanaton belül ott volt egy motorkerékpáros rendőr, aki a 10 mérföld differenciáért is meg kívánt büntetni. De azt hiszem, hogy mondjuk ez az amerikai közlekedési korlátozás valószínűleg, amennyire ismerem az adatokat, azért valóban csökkenti a baleseti arányokat az európai okhoz. Mert biztonságos. Hát biztonságos. Na de visszatérve még mindig az alapvető témánkra, hogy mit lehet tenni nem a szorosan vett közlekedési témák redukálva mondjuk azt a küzdelmet, ami a túltengő automobilizmus jelenti most is, egyre növekvő gondokat és veszélyeket jelent Magyarországon is. Tehát az egyik az, hogy akár propagandát is lehetne kifejteni, hogy ne utazz egyedül. Hát én ott lakom a Bimbó út és Alsó-Törökvész út közelében, és naponta látom, hogy milyen mennyiségű jármű jön fel a Gábor Áron utcán, aztán a Bimbó úton, és megy le aztán a Mechvárt liget felé. Rendszerint egy ember ül benne. A legritkább esetben látom, hogy kettő vagy három. Jó lenne, hogyha akár a sajtóban, akár a televízióban, vagy rádióban rá lehetne venni az embereket, hogy érdemes lenne kihasználni. Részben, akár a maguk érdekében is, még akik megengedhetik maguknak, azoknak is némi megtakarítást jelentene ez, hogy többen utaznak egy autóban, és még mindig az autóközlekedésen belül vagyunk, de voltak éppen enyhíteni azt a zsúfoltságot, amit különösen a csúcsidőben, ugye reggeli órákban, mondjuk 8:30 és 9:30-10 között jelent, és a délutáni órákban, hogy jobban kihasználnák a járműveket. Na most a másik téma, amitől azt hiszem ugyancsak nagyon messze vagyunk, és egy kicsit messzire visz már, tehát a munkahelynek és az otthonnak a közelsége vagy a távolsága. Hát itt megint azt kell mondanom, hogy sajnos ettől még nagyon messze vagyunk, az Egyesült Államok példáját hoznám föl, ahol óriási arányú a flexibilitás, de nem csak egy-egy városon belül, hanem mit tudom én, ezer meg ezer mérföldnyi távolságra. Valaki egy kedvezőbb állásajánlatot kap a nyugati parton, akkor pillanatok alatt eldönti, hogy ott hagyja New Yorkot, vagy Bostont, és fogja magát, és átmegy San Franciscóba, vagy Los Angelesbe. És tud kapni egy lakást, vagy egy házat? Erre talán már utaltunk is egy alkalommal korábban, nem vagyok benne biztos, hogy az úgynevezett garage sale beállítja a garázsba a holmiait, azt féláron, vagy negyedáron, vagy nem tudom milyen áron. Olcsóbb, mint átszállítani. És sokkal olcsóbb, mint átszállítani, és ugyanilyen kedvező áron, vagy újat vesz, ha megengedheti magának, vagy pedig ugyanilyen garázs elárusítás kapcsán megveszi. Tehát a flexibilitás ilyen szempontból az enyhíti, annak ellenére, hogy Amerikában, ugye Amerikában a legtöbb kisvárosokban különösen nincs is járda, mert hogyha 500 méterrel arrébb valami dolga van, akkor is beül az autójába. De a dugók, mint olyanok, én amikor ott jártam, nem is egyszer az Egyesült Államokban, nem tapasztaltam ilyen arányú dugókat, még a nagyvárosokban sem. Hát New York azért nem ideális példa, ez sok mindenből kilóg a sorból. Hát persze, de és az New York az egy egyedül álló. Azt hiszem, hogy a városoknak a legbelsőbb magja az, ami egy kicsit azért hasonlít az európai zsúfoltságra, de egyébként bátran lehet közlekedni. Hát New Yorkban például a taxik, azok egyszerűen le se állnak, hanem állandó mozgásban vannak a városban. Na jó, de New York az, én azt hiszem, hogy egy egyedülálló példa. Ennek ellenére meg kell mondanom, én amikor először voltam New Yorkban, még azt megelőzően kifejezetten szorongtam. Ugye a felhőkarcolók között vajon milyen lesz ugye a mi európai léptékünkhöz képest. És meg kell mondanom, végül kellemesen csalódtam, de még a tömegközlekedés is beleértve. Szóval az ottani dugók, hogy úgy mondjam, ahhoz a léptékhez képest szerényebbek. Tehát szakemberként sokkal rosszabbat vártam. Sokkal rosszabbat vártam, pontosan így van. Pontosan így van. Na most az egyik téma tehát jó lenne, de ez megint nem rövid lejáratú program, nem hiszem, hogy rövid lejáratúan meg lehet oldani a hazai körülmények között, elősegíteni például majd idővel, amikor már kedvezőbb lesz a lakáshelyzet is, a lakáscseréket, szóval adminisztratív eszközökkel, és már úgy értem a önkormányzati támogatással, hogy valaki a munkahelyéhez közelebb kerüljön. De van itt még egy probléma, hogy nálunk a munkahelyi stabilitás, tehát úgy értem, hogy valaki dolgozik egy munkahelyen, és nagy valószínűséggel az 20 vagy 30 évig be fogja tölteni, ennek a valószínűsége nagyon csekély. Szemben például, most egy másik példát hoznék fel, éppen Japánt. Ugye Japán esetében valaki, most idézőjelben mondom, hiszen ott nagyon erősek a családi kötöttségek, és szinte egy nagy vállalatnál, legyen az akár a Sony, vagy a Toyota, vagy bármelyik ezek közül, valaki belép 21 néhány éves korában, akkor nagy valószínűséggel még 60 éves korában, vagy 61 néhány éves korában onnan megy nyugdíjba. Legalábbis nem a vállalat lesz az oka, hogyha ő elmegy onnan, a legvalószínűbb. A ugye? Legvalószínűbben nem. Tehát ez bizonyos értelemben, ha tetszik, egy ilyen, nem, jobb szó hiány mondom, egy ilyen modern feudális rendszer, ahol a munkavállaló rendkívül szorosan kötődik, érzelmileg is. Hát csak kitérésként mondom meg, hát azt mesélték, meg olvastam is róla, amikor Japánban jártam, hogy a beosztott az nem megy el, vagy nem igen megy el mindaddig, ameddig a főnöke benn van. Ha a munkaidő 5-ig tart, és a főnök ott van még 7 órakor, vagy 8 órakor, akkor a beosztott ugyanolyan lelkesen, most idézőjelben mondom, nem tudom, hogy mennyire lelkesen, de ott van. Uh-huh. És ezt a világ legtermészetesebb dolgának veszi. Na ez csak azért volt érdemes ezeket a dolgokat említeni, mert ahány ház, annyi szokás. Tehát nálunk megvalósítani mondjuk olyan tradíciókat, vagy olyan tradíciókra építeni, amelyek Japánban mondjuk egyik extrém, egyik szélső példa volt, vagy az Egyesült Államok, nem is célszerű, és nem is nagyon valószínű, hogy ez lehetséges. És még az sem biztos, hogy ezeket meg lehet honosítani, hisz hát biztos, hogy évtizedek kellenek, mire egyáltalán ebből valami látszik. Hát biztos, hogy nem lehet meghonosítani, és tehát olyan, ami nem megy, az nem is érdemes ezzel kísérletet. Uh-huh. Hát visszatérek még egyszer a kerékpár témára, ahol, ami még talán legközelebb áll, hiszen európai példák vannak, és ez sem megy, vagy alig-alig. Alig-alig megy. A múltra visszaemlékszel, Budapest az egy kerékpáros város volt mondjuk 30-40 vagy 50 évvel ezelőtt? Nem, de az az érzésem, hogy több kerékpár több volt. Annak ellenére, hogy nem voltak kerékpárok. És sose volt olyan, mint mondjuk Amsterdam. Olyan soha nem volt. Tehát ez is egy kulturális, hogy mondjam, hagyománynak a hiányát jelzi azért. De nem minden nyugati országban. Franciaországban jó lehet, ott van ugye a kerékpár az egyik alapszimbolikája, ugye a Tour de France például, tehát, hogy mondjam, százszor népszerűbb, mint valaha nálunk a futball volt. Igen. Tehát milliók nézik a tévében és követik, szinte nemzeti sport, de ugyanakkor praktikusan a francia városon, például Párizsban én alig-alig láttam olyan kerékpárról való közlekedést, mint mondjuk Amsterdamban vagy Kopenhágában. Tehát van szerepe a hagyományoknak vagy a megszokásnak. Te minek minősíted azt, amikor egy ilyen bizottság, legyen az egy közlekedési bizottság, vagy bárki összejön, és kifundál egy ilyen megoldást, mondjuk úgy időzőjelbe, hogy mondjuk az ott lakók ezentúl fizessenek, és rakják az ajtójukat a távoli parkolóba, mert ez rövid távon úgy tűnik, mint valami tetszetős megoldás. Rendben van, az autók el fognak kerülni. De te, mint egy hosszú távú tervezésben jártas szakember, mit látsz ebből? Ugye csak a cikk egyet említett, hogy valaki ott lakást vesz, de nyilvánvalóan nem ez lesz a fő indok, hogy ott lakásokat vesznek, vagy éppen lehet, hogy eladnak lakásokat, és például mondjuk csak én egyet gondolok, lerobban a környék, mert az emberek nem akarnak egy ilyen helyen lakni, ahol ennyire barátságtalan a környezet, tehát ahol nem tudják a saját értéktárgyaikat maguk körül tudni kellően. Sajnos azt kell mondanom, hogy ideális vagy tökéletes megoldások nincsenek. Amint mondottad, ugye vannak rövid lejáratú programok, vagy esetleges megoldások. Itt újra meg újra vissza kell térnem, ami kicsit karikaturisztikusan mondom, akár a politikára is érvényes. Nagyon sok ember azért szavaz az egyik pártra, mert ezt tartja a kisebbik rossznak. Nem igen tud dönteni ebben. De tulajdonképpen ez van az ilyen városfejlesztési döntésekben is. Amikor teszem fel egy bizottságnak a tagjai, akikről föltételezem pártállásra való tekintettel is jó szándékúak, vagy némi szakmai ismerettel is rendelkeznek, kisebb vagy nagyobb mértékben, azok tényleg igyekeznek valamilyen megoldást találni, de szembesülnek azzal, hogy ez egy beteg helyzet. Én idéztem neked egyik szakértő városrendezőnek, vagy várostudósnak, hogy úgy mondjam, az írását, aki a modern nagyváros betegségének meg ilyen gúnynevet is adott, hogy urbanitis. De tulajdonképpen majdnem minden nagyváros küzd az urbanitisszel, és tökéletes gyógyszert nem talál. Hát épp úgy, mint a gyógykezelésben is tudjuk, sőt mondják azt, hogy az a gyógyszer, amelyeknek nincsenek mellékhatásai, annak valószínűleg valódi hatása sincsen. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz olyan döntést elképzelni, mondom, hozzáteszem még a legjobb szándékkal is, amelyiknek ne lennének nagyon zűrös, nagyon kellemetlen mellékhatásai is. És a dilemmája a döntésre illetékes szerveknek, hogy a különféle lehetőségek közül valóban, amire mondtam, most rövid lejáratú megoldásokat keressenek, többnyire ezt választják, mert nekik mégiscsak az a lényeges, hogy rendszerint választottak, és valamilyen módon a rájuk szavazóknak, vagy az őket odaküldőknek hát igyekeznek eleget tenni, és ez ugye egy választási ciklus az 4 évig tart, tehát akármennyire fölismerik, hogy hosszabb lejáratú megoldásokban lenne értelmes gondolkodni, többnyire mégiscsak a rövid lejáratú. De ez nem inkább egy ilyen pszichológiai csapda tulajdonképpen, hogy azok az emberek, akik az emberek jólétére szerződtek a szavazatok által, azok csak rövid távon tudnak gondolkodni, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan, mint az orvos, aki azt mondja, hogy elmulasztom a betegséget rövid távon, kérem a pénzt, gyorsan érte, hát, és az okát nem gyógyítom meg. Ugye? Adok neked egy fájdalomcsapítot a gyomrodra, de a gyomor fekét nem kezelem. Ugye? Vagy nem adok tanácsot, hogy hogyan kerüld el a bajt. Igen, csak én is nagyon szívesen és nagyon gyakran alkalmazom az orvostudományi analógiát. Csak az az óriási különbség, hogy amikor te szemben állsz egy orvossal, akkor mint individuum egyén áll szemben, és az orvosnak is a dilemmája az valóban, hogy csillapítsa a fájdalmat, vagy rövid lejáratú kezelést alkalmazzon, vagy pedig a későbbiekben, tehát gondol arra, hogy netán ez a gyógykezelés, ez hogy fog hatni 3-5, vagy esetleg 8 év múlva is. Na most a városi döntések esetében ez azért sokkal bonyolultabb, mert először is nem egy egyedi, egyéni döntés van. És maga a páciens, most nagyon idézőjelben, akár nem is az egész várost veszem, egy-egy városrész vagy lakónegyed, az lényegesen többrétű, többszínű, és nem is szólva arról, ami ugyan fennáll még az orvosi, egy-egy individuum, tehát egy-egy egyén orvosi kezelése esetén is, hogy bizonyos fajta beavatkozás az esetleg az egyik szerve gyógyítja, de a másiknak kárt okoz. Hát tucatnyi olyan gyógyszer van, amelyik a gyomrod, vagy teszem fel a fájdalmat csillapítja, de ugyanakkor gyomorfekét okozhat például. Na most a városok esetében történetesen valamilyen döntök, most hirtelen hadd vegyem elő, megépül a 4-es metró most már előbb vagy utóbb. Óriási mennyiség, nem tudom hány milliárd forintot fogunk erre költeni, de ugyanakkor esetleg mások azt mondják, hogy történetesen ebből Rákospalotán, vagy Újpesten, vagy nem tudom, bármelyik más városrészben szintén költhettem volna, vagy gyógykezelhettem volna bizonyos térségeket, vagy lakosságnak előnyöket biztosíthattam volna. Na most nyilván a döntések, a döntés épp a 4-es metróval kapcsolatban abból indult ki, hogy annyira elhanyagolt, annyira problémás, hogy a Lágymányos Kelenföldnek a közlekedése, hogy itt már valamit tenni kellett. De a dilemma változatlanul fönnállt, tehát minden egyes döntésre illetékes apparátusnak mérlegelni kell, hogy pont ennek a, na most megint a biológiai hasonlata, ez a súlyosabban beteg, hogy úgy mondjam, egyefene, hogy a némi károkat okoz, vagy nem tudok gyógyítani, nem tudok javítani esetleg más városrész közlekedésén, infrastruktúráján, hadd ne soroljam még, amit tenni lehetne, de most megtettem a magamét, és valamilyen módon ez talán, ha nem is direkt módon, de közvetve esetleg kihat azokra a városrészekre is, amelyek most közvetlenül nem részesültek a döntésnek az előnyeiben. Amikor azt mondod, hogy a pacienst kezeljük, akkor ez azt jelenti-e, hogy a paciens az az ember, aki lakik a városban, vagy maga a város az, akit a szakértő paciensnek tekint? Én személy szerint magam mindig nagyon individuálisan képzelem el a városban. Ha én nem érzem jól magam, nem találom meg a helyem benne, akkor valami nincs rendben. Tehát engem kéne kezeljenek úgy, hogy a környezetem ahhoz idomuljon, hogy az, ami nekem jó az egyénnek, az jó legyen, feltételező, hogy az másnak is természetesen jó lesz. Hát ez nem ennyire individuális, de azért mégis mi vagyunk a személyek, akik miatt történik ez. Egy szójáték jutott eszembe, a magyar nyelvnek egy furcsasága, hogy ha valami zűrünk van, rosszul érezzük magunkat, akkor azt mondjuk, rossz a közérzetem. Uh-huh. Most a közérzet, tulajdonképpen a közérzet az igazából magánérzet. Igen. Hát tulajdonképpen arra utal, amit te most mondtál. De itt is megint csak azt mondhatom, hogy egy város nem homogén, és a lakosságai. Vannak emberek, vannak a lakosság egy jelentős része, viszonylag kedvező körülmények között él. Vannak, akik még elfogadható körülmények között élnek, és vannak, akik nagyon-nagyon súlyos körülmények, nehéz körülmények között élnek. Na most, hogy mennyire járul hozzá a szó legigazibb értelembe vett egészségéhez egy-egy, most nem, megint csak nem az egyénekről beszélek, egy-egy városrész lakosságának a közérzetéhez, hogy úgy mondjam, itt nagyon nehéz, és nagyon nehéz egyértelmű választ adni. Ugye tudjuk, hogy teszem fel a Józsefváros, vagy a Erzsébetváros lakossága küzd. Hát sajnos szembe kell nézni egy bizonyos értelme, egy újabb ilyen gettósodási folyamatta, ugye sokan mondják, itt már menthetetlenül beleütközünk a szociális témába, a szociológiai probléma világba, amelyik megint nagyon szoros szálakkal kapcsolódik a gazdasági, tehát a megélhetési probléma világhoz. És mondjuk ebben a témakör, vagy ehhez a témakörhöz képest a technikai problémák már a háttérben van. Kicsit olyan, ahogy ezekhez a témákhoz közelíteni próbálunk, talán már ezt is idéztem, olyan, mint a gumioptika, tehát a zoom lencse, ahogy például most kiemelem mondjuk a szociológiai problémát, akkor a háttérben ott van a közlekedés, a parkolási nehézségét, de megfordítva kiemelhetem azt, akkor ennek a hátterében van ez. Tehát bizonyos értelemben a saját megközelítésünkön is múlik, hogy melyiknek adok prioritást. Na most itt is megint csak visszatérek és kicsit a döntésre illetékes szerveknek a dilemmájára, hogy vannak, majd, hogy nem úgy mondanám, divat megközelítések. Például ez a csak közlekedésre való redukálás, tehát mindennek az okát, vagy az összes nehézség okát a közlekedés megoldatlanságában keresni. Talán azért is, mert úgy tűnik, akármennyire nehezen megoldható, de legalább a kérdésfeltevések könnyebbek ebben. Hisz azokat a minden nap tapasztalatok. A minden napi tapasztalatok, de a rejtett, vagy a nem vállalt küzdelmek. Teszem föl például a cigány kérdés, akár Budapesten éppen ezekben a kerületekben. Vagy akár a lerongyolódása, most nem csak a cigányoknak, hanem bizonyos rétegeknek. Ugyanakkor a kontrasztok. A rendkívüli kontrasztok, hát erről ezt már szintén érintettük egy alkalommal, és talán érdemes lesz még egyszer visszatérni, hogy olyan feszültségek vannak, például a Moszkva térnek a teljes nyomorúságos helyzete, egy rendkívül viszonylag budapesti léptékben, kellemes környezetben, ugye a 12. kerület, 2. kerület, és az 1. kerület. Ami is a legjobb kerületek találkozásában. A legjobb kerületek találkozásában. Egy totál dzsumbúj. Egy totál dzsumbúj, pontosan így. Úgyhogy, na most nekem eszembe jut, és a legnagyobb tisztelettel emlékszem, szóval sok szempontból a mesterem volt, dr. Kis István, jogász volt, és talán a legtöbbet tudta a magyarországi térstruktúráról, nem csak Budapestről, hanem a vidékről. Ő sok-sok tanulmányában minősítette az egyes településeket, vagy településcsoportokat, és számszerűsítette, sorra vett, most nem akarom itt részletezni, egy alkalommal el fogom hozni ide a művét, és akkor egy kicsit bővebben fogok erről beszélni, hogy ez a, most idegen szóval használom, kvantifikálás, amelyik azt mondja, hogy most nem is Budapestet említeném, mondjuk Veszprémet, vagy Ajkát, vagy Székesfehérvárt, és sorra veszi a, teszem fel az infrastruktúrális helyzetet, a lakosság kulturális nívóját, a természeti adottságokat, és így tovább, és így tovább, és ezeket pontozta. Mondjuk 10 volt a maximális pont szám, és 0 vagy 1 volt a lehető legkedvezőtlenebb megállítása, vagy nívója, vagy nagyságrendre is vonatkozott ez. És akkor az érdekes az volt, ha egymás mellé tettem, ezt egy ilyen egy skálán, akkor kiderült, hogy azok a települések valamelyest kiegyensúlyozottak, ahol ezek ezen a skálán a pontszámok nagyjából hasonlóak voltak. Például egy vidéki kis település, mondjuk 3-3-4, 2-3-3, és így tovább. Tehát még az se baj, hogy ezek a pontszámok rosszabbak, csak ne legyen nagy a differencia. De többé-kevésbé homogének. Uh-huh. Tehát egy kevésbé fejlett, akkor a lakosságnak a tradíciói hangulata, sok mindenféle, az többé-kevésbé megfelel annak a szintnek, amit az a település. Mert az kompenzálja. Tehát egy egyszerűbb életmóddal például kompenzálják, igen, mondjuk, igen, a kulturális intézmények hiányát. Pontosan, ugye? Pontosan erre gondolok. Na most a zűrök ott vannak, a nagyon nagy zűrök, ahol van 3-3-7-0. Akkor, na hát ez ott, Budapest. Nem akarom. Nem Budapest egészére, Budapest egyes kerületeire áll. Tehát például, ha tetszik, most netán egy ilyen virtuális skálán a 11. kerület témáját elmondtam, akkor közlekedés szempontján, ugye mindenféle szempontból iskolaellátottság, sok mindenféle, 8-8, 9-8-8. A közlekedés szempontjából talán 3 vagy 4. Uh-huh. Tehát, ha ezt a skálát használták volna, akkor igenis föllépett, hogy hopp, itt valamit tenni kell. Uh-huh. Tehát valószínűleg, mondom, ezt senki nem csinálta meg, de ha megcsinálták volna, akkor valami ilyesfajta számszerűsítés jött volna ki. Én nagyon sajnálom, hogy ezt éveken, vagy évtizedeken keresztül fejlesztette ki ezt az ő módszerét. És de ez nem tűnik egy annyira bonyolult módszer, nem úgy értem, fölmérni a helyzetet ilyen módon. Hát óriási mennyiség adatgyűjtés. De ezek többé-kevésbé talán rendelkezésre állnak. Részben rendelkezésre. A statisztika összegyűjtötte ezeket, de ezeknek egy ilyen kiértékelése, mondjuk egy ilyen sűrített pontrendszerben való értékelése, amelyik a döntési apparátus segíteni elő. De itt aztán baj van, mert sajnos azt kell mondanom, hogy a döntések sok esetben, nem szívesen mondom ezt a szót, voluntaristák. Tehát, hogyha rendelkezésre állna egy ilyen valóban a tényekre alapított információrendszer, akkor a döntési apparátusnak menthetetlenül cselekednie kell. Tehát nem tudná azokat a deviáns, hogy mondjam, megoldásokat választani, amelyek bizonyos érdekcsoportoknak megfelelnek, vagy megfelelhetnek. Akkor szembe tűnne az, hogy tehát akkor erőteljesen, pontosan. Mondom, még egyszer visszatérek, hogy tökéletes megoldás a városfejlesztésben nincsen. Ezt kategorikusan ki lehet jelenteni. Kedvezőbbek vannak, vagy bizonyos rétegeknek, bizonyos térségeknek kedvezőbbek, másoknak kedvezőtlenebb. A baj csak ott van, hogy a vezetés, a különféle szakmai vezetés, vagy akár politikai, szakmai politikai vezetés nem vállalja azt, hogy a kevésbé méltányolt térségeknek megmondja, hogy most ezért és ezért rátok nem kerülhetett a sor, mert az ő betegségük, az előbb ezt azt mondani, sokkal súlyosabb, és oda kellett koncentrálni. Most például Budapest esetében az ember azt látja, hogy ez egy összeépült város, nem egységes, mert különböző domborzati viszonyok vannak, különböző hagyományok, tehát mit tudom, ilyenek, hogy Soroksár, meg ilyesmi azok, vagy Újpest, van egy önálló sorási, hogy mondjam, hajlama, egyszerűen a hagyományából fakadóan, vagy mit tudom én, Rákos egy, meg ilyesmi, vannak a maguk saját mikroklimájuk, vagy mikroszerkezetük, és ezért az orvoslás ekkora területen, ekkora mennyiségű embernél valószínűleg egyáltalán nem könnyű. Hogy amikor egy beteg megbetegszik, vagy egy falu mondjuk, és különböző betegségek vannak, akkor mielőtt elkezdődik a gyógyítás, valamifajta diagnózist fel kell állítani. És úgy tűnik a számomra, hogy a mai város tervezés ezt a diagnózist, ezt nagyon leegyszerűsíti, nagyon, mint a STK orvos ilyen 2 perccel rád néz, mi a baja, és fölír valamit. Tehát nem nagyon törődik azzal, hogy kivizsgálja a beteget, hisz a kivizsgálás egy város esetében én úgy képzelem, hogy évekig tart. Tehát egy igazán komoly konzíliumnak összeülni, hogy vajon milyen megoldás, egyáltalán mi a baj, hogy mire kell gyógyírt szereznünk, az valószínűleg évek munkája, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk állapítani, hisz egyébként csak mindenkinek ráérzései vannak. És döntést csak utána lehetne hozni. Így van. És ez nem fér bele a politikai váltásba. Így van. És ha tegyem hozzá, ezt is említettem, ha jól tudom, egy alkalommal, hogy Magyarországon kifejezetten a települések kutatásában, nem csak Budapestre értem ezt, település kutatásra orientált intézmény, állami intézmény, akár akadémiai intézmény nincs. Mi is volt? A legutolsó, egy egészen-egészen kis létszámú, mondjuk így urbanisztikai kutatócsoportnak, én voltam a vezetője, és összesen négyen dolgoztunk ebben, és ezt 1995-ben számolták föl. Ez egy kis, egész kis létszámú akadémiai kutatócsoport volt. Na most korábban a pártállami időszakban a Vátinak, a Városépítési, jelenleg Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, illetve már nem is tudom, azt hiszem újra megváltoztatták a nevét, annak volt egy elég komoly kutatócsoportja, országos és országos léptékben, és a fővárosnak is, a Buváti, a Budapesti Városépítési Tervező Iroda, annak is volt egy kutatócsoportja. Ebben a pillanatban állami vagy akár fővárosi intézményben kifejezett kutatás nem történik. Na, ez nem jelenti azt, hogy nem folynak ilyen kutatások. A főváros például rendszeres megrendelője bizonyos intézményeknek, hadd ne soroljam föl, nem is tudnám felsorolni, vannak kifejezetten kedveltek, akik több, sok-sok milliós, vagy tízmilliós, vagy még nagyobb összegű megbízásokat kapnak, amelyeket a főváros megbízásként kiad, ezek bizonyos dolgokat megvizsgálnak. Hát ilyen értem, ilyen csak volt itt például a beteg mondja meg, hogy doktor úr, nézze meg az ujjamat, és nem engedi meg a doktornak, hogy megnézze a szemét, vagy a fülét. Hát valahogy így van. Például a fejlesztési koncepciót is ilyen megbízás alapján készítette el az egyik nagy iroda. Na most itt az a probléma, hogy egy kifejezetten a fővárosnak rendelkeznie kellene egy olyan szakmailag is megbízható, európai nívón álló kis csoporttal legalább, ugye most kapitalizmban élünk, nem kötelező, hogy saját maga állítsa fel az irodát, vagy akár az államnak, amelyek, akik képesek, ha nem is megoldani a problémát, a kérdéseket olyan nívón föltenni, amelyekre egy ilyen kutatási szervezet választ adhat. Na most legnagyobb részt a fejlesztési koncepciók, vagy a tervek, én azt hiszem, lehet, hogy ezért az illetékesek nem veszik rossz néven, amit mondok, nem kellően megalapozottak. Nem a legalapvetőbb kérdések vannak föltéve. Ebben a második millennium című anyagban, amire utaltam már, amit 90-es évek elején csináltunk. Én azt hiszem, hogy azért provokálta a korabeli vezetőket, mert igyekezett, lehet, hogy nem tökéletesen, de a kulcskérdéseket föltenni. És talán még egyet, amire szintén utaltál korábban, perspektivikus, a távlati fejlesztést legalább olyan mértékben hangsúlyozta, mint a rövid lejárat a koncepciót. Talán lehet, hogy azért is nem tetszett nekik, mert ezek a kérdések egyrészt szükségszerűen eléggé élesek. És provokálóak. Provokatívak, másrészt pedig néha talán egy kicsit elméletinek tűnnek, hisz nem gyors tapasz jellegűek, nem azt mondják, hogy ezt az utcát tegyek egy irányúval. De nem zárják ki azt sem. Nem, hanem elvet hát próbál adni ahhoz, hogy Zofont program, hát igen, azért létezik az igen is. Hát persze, ez nem azt jelenti, hogyha nagyon fáj valami, hogyha óriási gödrök vannak az utcán, azokat ne kelljen a lehető leggyorsabban betemetni. De az egyik nem zárja ki a másikat. Ha csak ezzel foglalkozunk, az ugyanolyan veszélyes, megfordítom, ha lebegünk az űrben, és kizárólag utópiákat kergetünk, ugye Budapest a legcsodálatosabb, majd a 21. század Budapestje, tehát az utópiák ugyanúgy irreálisak, mint az azonnali feladatoknak az elhárítás. Na most én még egy témát vetnék föl, még az előzőkkel kapcsolatban. Itt eszembe jutott még a 60-as éveknek a közepe, amikor Szelényi Ivánnal együtt írtunk egy kis tanulmányt az akkori valóságban. Talán köztudomású, hogy a 60-as évek közepéig akkor volt némi enyhülés, addig a szociológia, és különösen a városszociológia, az tabu téma volt. Tehát szociológiával egyszerűen nem lehetett, és nem hogy nem illett, egyszerűen nem is lehetett foglalkozni. Az a marxizmus, leninizmusnak volt egy része. Na most ez a cikk, ennek az volt a címe, hogy a város szociológia és a város építészet. És abban az értelemben nyitott, hogy például szembesítette a főváros lakosságát is már a múlt században rögzített olyan folyamatokkal, olyan mozgásokkal, amelyek a városban létrejöttek. Ez az úgynevezett Chicagói iskola, ennek vezetője Park nevű városszociológus volt, és olyan kifejezéseket kreáltak akkor már, mint a szegregáció, az invázió és a szukcesszió. Na most már Magyarországon, most már évtizedek óta folyik szociológiai oktatás, kitűnő városszociológusok is vannak, de igazából még ezeknek a folyamatoknak, hogy most arra veszem a szegregáció téma, ugye a szegregáció, azok számára mondom, az azt jelenti, hogy a különféle vallású, beállítottságú, érdeklődésű, nem tudom, csoportok, azok lehetőleg egy-egy körben vagy körzetben élnek. Tehát szegregálódnak. De ez köztudomású, majdnem minden nagyvárosban, hát New York ennek egy jellegzetes példája. És többé-kevésbé Budapesten is a háború előtt kialakult, hogy bizonyos, hogy a jómódú rétegek azok itt laktak, volt a vasutazsok, azok nem tudom, ott laktak, és hadd ne soroljam például a legkülönfélébb csoportokat, ahol kialakult az, hogy egymás között tulajdonképpen jobban érezték magukat, adott egy bizonyos biztonságot, hasonló beállítottságú, hasonló érdeklődésű, hasonló gazdasági és kulturális nívón élő emberek csoport. Na most a pártkorszakban ez valahogy a részben a kényszerek hatása alatt ez valahogy zilálódottá vált. Tehát talán ezt nem is akarták tudomásul venni, nem ez létezik. Pontosan erről van szó, nem akarták tudomásul venni, és azt hitték, hogy részben erőszakkal, részben szelidebb kényszerrel egy olyan keveredés jött létre, ahol igazából senki sem érezte jól magát. Na most persze, hogy mondjuk legalábbis azok, akik idealisták voltak ebben a korszakban, azok ugye a francia forradalom nagy eszméiből, a szabadság, egyenlőség, testvériség témából túlhajtották az egyenlőség szimbólumát, ami mérhetetlenül korlátozta a szabadságot, hogy oda költözöm, vagy oda költözhetem, ahova akarom. Na most 1989-1990 után ez a, hogy mondjam, a marxista gondolkodásban begyökerezett ilyen, mondjuk, ha jó hiszemű vagyok, túlzottan idealista szemlélet, ez elvesztette a terét. Tehát Budapesten újra bekövetkezett, és elég erőteljesen, ha nem is teljes mértékben állt vissza a korábbi, tehát a pártkorszak előtti állapot, egy szegregációs mozgás, amelyik ez folyamatosan erősödik? Én hiszem, ez folyamatosan működik, és ugye egy vizsgálat rá is mutat erre. Erre az előbbiekben utaltunk, hogy ennek egyik példája volt, például a belső kerületnek a gettósodása, tehát részben a cigány lakosság, részben betelepedése, részben pedig ugye az agglomerációnak a jelentős növekedése, ugye Pest, Hidegkút, Telki, sad ne soroljam még, a környező mondjuk elegánsabb településeknek a jómódú lakosság által történt benépesülése, és ami többé-kevésbé változhatóan fennáll, tehát a hegyvidék lakosságának egy ilyen kiemelkedőbb, vagy sikeresebb, hogy mondjam, életfeltételeinek a biztosítása, miközben egyes városrészekben ezek a mozgások vannak, de például a panellakát, köztudomású például, hogy a panelházak bizonyos mértékben korlátozott, vannak kedvezőbbek és kedvezőtlenebbek, ezeknek az értéke vagy a presztízs helyzete, aki egy panellakásban lakik, az nem olyan kedvező, még hogyha 2,5 vagy 3 vagy 70 négyzetméteres netán, mint teszem fel egy újlói-lipótvárosi 70 négyzetméteres lakás, ami nem csak az árakban nyilvánul meg természetesen, hanem a valóságos légfeltételekben. a lépcsőház tisztasága, és sok-sok mindenfélében még. Na most ez a szegregációs mozgás, ez, hogyha nagyon erősen, ha felerősödik, akkor szukcessziónak hívjuk, illetve a szegregációnak egy folyamata. Én, amikor Baltimore-ban ott voltam 4 hónapig a Johns Hopkins Egyetemen, ott nagyon jól meg lehetett figyelni, hogy a fekete bőrű, tehát a néger lakosságnak a város központban való terjeszkedése akkoriban a szemünk láttára növekedett. Egyre közelebb kerültek az egyetemet, miközben a fehér lakosság a városból, akár csak Budapesten, amit az előbb említettünk, egyre nagyobb mértékben kifelé távozott kifelé a villáiba, meg a... Washington is, hogy most már teljesen fekete a lakosság. Szinte. Persze, a város központ teljesen fekete, igen. Ugye a lakosság legnagyobb része a környéken lakik, ami nem is Washington városán, a Washington DC. Igen. Na most ez a jelenség Budapesten is megfigyelhető, és az az érzésem, hogy nem ilyen mértékű vizsgálatoknak, amik, mondom, valamelyest vizsgálatok folynak erről a, mondjuk így, a szegregáció mellett a szukcesszió, tehát az egymást követő lakosság típusok, ugye újra meg újra a romákat, a cigányokat vettük elő, de a különféle, nem kell föltétlenül csak rájuk gondolni, hogy milyen réteg költözik az egyiknek a helyére, és milyen arányú mozgások vannak, és a lényeges az, hogy ezeket a mozgásokat egyszerűen spontán figyelni kell, lehet-e egyáltalán beavatkozni, én nem is tudok erre most választ adni, de ha egyáltalán lehet, akkor milyen gazdasági, társadalmi és egyéb eszközöket lehetne ennek egy pozitív, vagy pozitívnak vélt irányban befolyásolni. Na most ugye a harmadik, ugye, amit a Park, a Chicago iskolában említ, tehát a szegregáció, ez egyszerűen a rögzítése a mindenkori pillanatnyi helyzetnek, a szukcesszió, hogy milyen típusok követik az egyik sajátos csoportosulást a másik után. Az invázió, amikor ez egy óriási, radikális tempóba megy végre, amikor szinte évek alatt foglalja a helyét egy csoportnak egy másik fajta csoport. Uh-huh. Tehát a szukcesszió akkor válik invázió. Ilyen jelenleg. Budapesten mutatható ilyen jelenség? Nem tudom, mert nincsenek nekem, a legcsekélyebb konkrét információm nincs. Uh-huh. Arról, múltban esetleg, arról tudok, hogy például mondjuk a cigányokkal szembeni előítéletek nem csekély mértékben abból adódnak, hogy olyan térségekben is, vagy olyan negyedekben is jelentek meg, ahol korábban nem igen voltak. Ahol bizonyos értelmében nem pozitívan befolyásolják a még ott lévő szegényebb nem cigány lakosságot. Tehát esik félrejte, ez nem előítélet, vagy nem rasszizmus, de a tényekkel szembe lehet, vagy szembe kell nézni. Szóval ezek a jelenségek vannak. És én azt hiszem, újra visszatérek, a leghatékonyabb itt a szembenézés lehet, és a rendkívül alaposak, már amennyire létezik tárgyilagos, vagy nem szívesen mondom, mert előítéletek kisebb-nagyobb mértékben mindenkinek vannak, bár még a legkomolyabb tudósnak, pláne szociológusoknak, még ha nem is vallják be akkor is, de szembe kell is, és szembe, szóval szükséges szembenézni ezekkel a mozgásokkal. Ugye messziről kezdtük, és végül a szociológiai problémáknál kötöttünk ki. De hisz a beteg az beteg, tehát hát pontosan, de az orvos az nem témák... orvos, hanem inkább egy szociológus, vagy egy humán ember. A közlekedési igen. témákkal kezdtük ma, hogy azzal a bizonyos újságcikkel, hogy fizetni kell majd tehát azoknak is, akik abban a körzetben laknak, és azt javasolta az újságcikk, illetve ez az a bizottság, hogy ugyan kérem, vigyék ki az autójukat, és a tömegközlekedéssel járjanak be. Tessék elképzelni, milyen óriási fölzódulást vált ez ki majd, ha egyáltalán ennek a realizálására sor kerül. És ugye nagyjából most már közeledünk a befejezéshez, a szociológiai kérdésekkel, tehát a szegregációval, szukcesszióval, invázióval mondhatnám azt, hogy fejeztük be a mai beszélgetésünket. És első pillanatra úgy tűnik, hogy szinte semmilyen kapcsolat nincs formálisan, ugye a közlekedési dilemmák és a szegregáció között. Pedig azt hiszem mégis van, hiszen közhely, amit mondok, voltak éppen a város témában, minden mindennel összefügg. Hát egy óriási egységről van szó, legfeljebb a mértéke a lényeges és annak a megállapítása. És talán azzal szeretném befejezni, ha egyetértesz vele, hogy nem szabad megengedni, hogy ilyen típusú, sőt együttes, szociológiai, gazdasági, technikai jellegű kutatások egy város életében ne folyjanak. Ez elengedhetetlenül szükséges lenne, hogy a főváros is, meg akár a Tudományos Akadémia, meg az állam erre ezt megfelelően biztosítsa. A szomorú talán még egyet tennék hozzá, hogy a regionális léptékben, hiszen tudod jól, ugye csatlakozunk az Európai Unióhoz, és ugye óriási viták folynak, hogy a megyerendszert esetleg felszámoljuk, vagy korlátozzuk a megyék működését, és létrejöjjenek a régiók. Nem tudom, hogy mi lesz a végleges döntés, de állandóan szó van róla a napilapok hasábjain is. Ugyanakkor mondjuk a legszűke, legkisebb térbeli léptéket illetően, az épületek léptékben, ott is ugye hát jó-rosszul szabályozva van, hogy melyek az építési szabályok. A közbenső léptékben, tehát a városok léptékben, a települések léptékében a kutatás tervezés az előző kettőhöz képest, tehát a szorosan, tehát az épület, a műszaki megfelelések és a nagyság, tehát a regionális megye, vagy a megyei léptékhez képest a legelhanyagoltabb. Tehát az, ezen a szinten, mondjuk ezen a középszinten, hogy úgy mondjam, szinte semmilyen kutatás nincs. Semmilyen intézményes kutatás nincs. Köszönjük a figyelmüket. Nagyvárosi Dilemmák című műhely beszélgetésünket hallották, Vidor Ferencet és Bányai Gézát hallották, és két hét múlva fogjuk folytatni a beszélgetésünket.